tafuta nini duniani? Shilingi tu ndio yaniangaisha. Nikiwa nazo zaniongoza moja kwa moja. Katika pa wenzangu wanze kusichezea. Na shilingi mfukoni utaniona mimi kweli ni munyonge. Tukikutana kama sina shilingi mfukoni utaniona mimi kweli ni munyonge. Usicheze na shilingi, usicheze na shilingi.